الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لما تحبه وترضى، آمين يا رب العالمين. فالدرس رب ترزود أساليب الدعوة، یعنی د دعوت د عرض کولو طریقه په کومه طریقه باندې ورته عرض کوي، بیان په کومه طریقه باندې بیانوي، په کومه طریقه باندې. د دې نه مخکې وروڼو، موږ په ابتدا کې په موضوع د دعوت کې بعض اصول اخیستي وو، مشخصات هم د دعوت اسلامي اخیستي وو، هغې کې هم څو قواعد اخیستي وو. کې دغه قاعده هم وه چې موضوع الدعوت توقیفیه، یا دعوت توقیفیه، دعوت څنګه دی، دعوت موضوع توقیفي ده. توقفی دا معنی چې د قرآن او سنت نه به یې رخلو، په خپل عقل به یې نه برابرو. نو دلته هم وایو وروڼو، دلته دوه سیزونه دي. اولنۍ قاعده په اسالیب د دعوت کې باید واخلو چې اسالیب الدعوه توقفی، اسالیب د دعوت توقفی دي، یعنی د طریقه د بیان چې په کومه طریقه باندې به یې بیانوي، هغه طریقه به د قرآن او سنت نه اخلو، ځانه به یې نه جوړو، ځانه به یې نه جوړو. دا چې توقفي دي، نو د دې مصدر به څه وي؟ نو دوم عنوان ولیکو، مصادر اسالیب الدعوه. دا اسالیب د دعوت به د کوم ځای نه راخلو؟ موږ ویلو چې په عقل به یې نه برابرو، دا توقفي شی دی. نو وایو چې اسالیب مصادر دی، اسالیب د دعوت په لاندې ډول دي. اول، قرآن کریم. اسلوب د دعوت به د قرآن نه راخلو، چې قرآن په کومه طریقه کې، قرآن یو لوی جز په قرآن کې قصې او ذکر د دعاتو دی، د انبیاء او کرامو، د موسی علیه السلام قصه چې فرعون ته څنګه دعوت ورکړی، د نوح علیه السلام څنګه ورکړی، نبی علیه السلام څنګه ورکړی، هود علیه السلام څنګه ورکړی، دا اسلوب دی. هغه اسالیب ټول په قرآن کې ذکر دي، هغه به بیانوو. نو اول مصدر قرآن کریم دی، قرآن کریم. دویم مصدر السنه النبویه، دا دویم مصدر دی. طریقه بیان، حکمت عملی چې ورته وایې، دا به د قرآن او سنت نه راخلو، په کومه طریقه ورته بیان کړو. قرآن او سنت زموږ لاس ته رالو، اوسیې بیانوي څنګه؟ نو دویم مصدر سنت دی. دریم مصدر سیرت دی، سلف الصالحین، صحابه کرام او خیر القرون، په هغې کې محدثین، فقها، مفسرین، دا ټول دعوتګرانو، دوی به دعوتونه کول، دوی د دعوتي ژوند قصې تاریخ ثبت کړي دي، د هغوی نه به استفاده کوو چې په کومه طریقه باندې هغوی دعوت کولو. البته دلته په دې کې به شرط دایي، سلف صالحین چون معصوم نه دي، شرط به پکې دایي چې داسې اسلوب به نه راخلو کوم اسلوب چې د قرآن او د سنت مخالفت پکې، هغه موږ دپاره بیا حجت نه دی. څلورم مصدر استنباطات الفقهاء، استنباطات، اجتهادات الفقهاء. فقهاءو بیان کړي دي، اصول یې بیان کړي دي، اسالیب د دعوت هغوی په فقهي کتابونو کې بیان کړي، هغه موږ دپاره مصدر دی. پنځم تجربه، تجربات د دعاتو، تجربې. موږ نه مخکې چې کوم دعات تیر شوي یا په دې مجال کې دعوتګران کار کوي، د هغې د تجربو نه به استفاده کوو. دلته هم شرط دا دی چې شرط به پکې دایي چې د هغې تجربه به د قرآن او سنت مخالفه نه وي. نورونه دا اسالیب، د اسالیبو تفصیل دی چې دا مصادر دي. مثلا یو مثال د اسالیبو د اسلوب نه تاسو واخلئ. موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام ته الله رب العزت حکم کوي چې لاړ شي فرعون ته، اذهب وقولا له قولا لینا. نو دا یو اسلوب دی، د قول لین، نرمه خبره، په نرمه خبره باندې دعوت ورته پیش کړه، دا یو اسلوب دی. نو په لهذا د دعوتګرانو دپاره اسلوب دا دی چې کله چاته دعوت ورکوي، نو په نرمه باندې به دعوت ورکوي، په غصه باندې نه. سړی د غریبان رانیولی او دلته ورته دعوت ورکوي، دا طریقه نه ده. د فرعون نه زیات سرکشه په دنیا کې نشته، او د موسی علیه السلام نه زیات تقوادار او پوه سړی، صاحب العزت، په دې دنیا کې نشته. نو موږ چې وایو اوس چې دا نه دا خلک تا ته نه، دا د ډب مسلمانان دي، دا په نرمه دا نه پوهېږي، دا ته نه پېژنې، دا ډېر فاسق او فاجر خلک دي، دا پنډنر مې خلک دا نه دي، دا د ډب مسلمانان دي. ورونو ډب د قضا کار دی، ته داعي به ډب نه کوي، داعي به قول له قولا لینا. فرعون هغه فرعون چې عوامو ته یې ویلي چې انا ربکم الاعلى، د یعنې په ټولو سرکشانو کې مثال د فرعون ورکول کېږي تر نن ورځې پورې په سرکشۍ کې، چې څوک ډېر سرکشي تکبر و غرور وکړي هغه څه ځانه د فرعون جوړ کړی. نو هغه سرکشه فرعون ته الله رب العزت موسی علیه السلام لیږي، څه ورته وي؟ قول له قولا لینا لعله یتزکا، نرمه خبره ورته وکوه، کېدی شي تاثیر ورباندې وکوي. لعله یتزکا قولا لینا، نو دا یو اسلوب شو. په دې کې به اجتهاد ته نه کوي چې دا به نه وایي چې نه دا زما قوم دی، زه پېژنم دا ډېر سرکشه خلک دي، دا د ډب مسلمانان دي. اسلوب درته قرآن ذکر کړی دی چې کلم خبره کوي په نرمه لهجه باندې به خبره کوي. بیا ورونو په بل اسلوب، دا یو مثالونه یو څو مثال دی توضیح په خاطر باندې. بل مثال دا دی چې دعوت کې به انحراف نه کوي، انحراف به پکې نه کوي. یعنی دعوت اصل موضوع د دعوت به بدلای نه دی په خاطر باندې چې هغه سړی دغه سړی زړه را جلب کړي ځان ته، یا ستا دا ګماني کا پی خا دی خا په چل ول کې ورته ووایم کار کوي، او که نه نغده خبر دی ورته وکړه نو بیا انکار کوي. نه، انحراف به نه کوي. موسی علیه السلام چې کله لاړو نبی الله ربالعزت ورته فرمایي قول له قول لینا، قول لین ورته وکوئ. نو قول لین نه مطلب څه دی؟ یعنی د طریقه د عرض ورته په نرمۍ سره کوه. دا ورته مو چې د بدماش بچه ظالم او یو څوک کنځای ورته وکړی، د خدایي دعوه دې کړی دی، خر او فلان او فلان، دا نه، په نرمه ژبه باندې. خو بیا چې دا نرمه خبره ورته وکړل، هغه څه وه؟ هغه بالکل واضحه خبره وه. هغه دا خبره وه چې زما ستا رب یو الله دی، دغه الله عبادت ته هم وکوه، او د بنی اسرائیل قوم هم پرېږده چې د الله عبادت وکوي. یعنې په هغه کې بیا انحراف ونه کولو، په هغه کې انحراف ونه کولو. دا قول لین دی په نرمه لهجه باندې، داسې نه لکه زموږ اوس بعضې دعوتګران دي، نه دا خبره خو چې ده وکوله، دا خو بیا توان کوي، دا خو بیا چېرته دی پرېږدي. نو وایي چې ګوره، اوس اسالیبو کې ذکر شوي دي چې نرمه خبر به کوي. نو نرمه خبر دا نه چې د خپل اصولو نه ورته را تېر شي، اصول به ورته خپل بیانوي، خو په طریقه باندې به یې ورته بیانوي. مثلا وروڼه، دا اسلوب ډېر زیات تاثیر لري، اسلوب ډېر زیات تاثیر لري. خو یو چاته داسې ووایې چې پلار دې راغلی دی، والد صاحب دې راغلی، دا خبره نرمه خبره ده که نه؟ والد صاحب دې راغلی، دا په چا باندې بده لګېږي؟ هکه دې ورته وویلې چې بار ورشه د مور مېړه دې راغلی، نو د خوله به در باندې ماته نه کړي. خو د پلار د مور مېړه دی او که نه دی؟ دا باطله خبره ده، حق خبره ده، خو دا طریقه غلطه ده، دا اسلوب غلط دی. نو کله چاته وایي چې ورشه وښی دې راغلی دی، هغه وایي چې بس جزاک الله خیر، ورنه ورته ورشه د خور مېړه دې راغلی. نو خور مېړه به باد پاتې یار، بس ستا هغه خونه ماتوي، بیا بلته ورځي. حق خبره ده دې کې. نو بعض دحیان وایي ولې زه بده خبره کوم؟ څه غلطه مې ویلې ده؟ نه وروره، غلطه دې نه ده ویلې، سل په سلو کې درست وایي، آیات یې ویلی، خو طریقه یې طریقه دا نه ده، په دې طریقه باندې نه ده. ته چې چاته دعوت ورکوې، په یو ځای کې مولوي صاحب دعوت ورکولو، دا نه وي د ګیرکلي د خرو په شانتې شنه شنه مخونه یې نیولي دي، او ګیرکلي خر ډېر زیات ناست دي. ښه، مولوي صاحب دا طریقه نه ده، ولې دا غلطه خبره ده؟ نه، مخونه شنه شنه دي، ماته پته ده ښه ښکاري، خو دا طریقه نه ده چې ته چاته دا ووایې چې د خرو په شانتې. اسلوب دې غلط دی، په دې طریقه باندې تا سره څوک ګیره نه پرېږدي. نو اسلوب اسالیب دا توقیفي دي، دا به د قرآن او د سنت نه راخلو. مصادر مې بیان کړل، قرآن دی، سنت دی، سلف صالحین اقوال دي، استنباطات د فقها دي، تجارب دي. یو بله مسله دلته بیانوو، هغه دا چې کله هم داسې ولیکو، دعوت چې هر څومره حق وي، چې هر څومره حق او درست وي، خو چې په اسلوب صحیحه باندې، په اسلوب صحیحه او درست باندې تقدیم او پیش نشي، نو هغه دعوت ناکامیږي. نو د ناکامۍ سبب به دا نه وي چې دا باطل دعوت باطل دی، بلکې سبب به دا وي چې اسلوب غلط دی، اسلوب باید ورته درست شي. بعض خلک دا وایي که نه، افراط و تفرید دی خلک کوي، خلک وایي چاته وایي چې ګوره په دې طریقه باندې نه کوي، دا خلک نه مني. وروره، نتیجه د چا په لاس ده؟ د الله په لاس ده. باید درته در جواب درکړي چې نتیجه د الله په لاس ده. وروڼه، دلته موږ په سترګو ګورو چې د اسلوب په وجه باندې نتیجه خرابیږي، په دې وجه باندې نه چې یا ستا دعوت کې خرابي ده، یا دا سړی ډېر سرکشه دی. وایي چې دا اسلوب تاثیر لري په ناکامۍ او کامیابۍ د دعوت کې. اسلوب څنګه دی؟ تاثیر لري. نو دا اسلوب باید درستو او دا با پده بانده نور حمل کهو چه نتیجه ده الله پلاس کده نتیجه با هر وقت الله تسپارو چه کل اسلوب با هم درست کهو دعوت با هم درست تقدیمو رست به نتیجه الله تسپارو پا جهادی امورو کم دیر داس کارون دی چه تا چه وای چه گره دا بد عواقب لری نقصان کهی اگه وای چه نتیجه بانده مونگ مکلف نیو رو رتا پا نتیجه نی مکلف خوپا اسلوب بانده مکلف یه پا صحیح طریقه بانده بدا کهی بیا با نتیجه الله تسپاره عقلها ثم توکل علی الله یوزر به او خطرده بیا پا الله بانده توکل کهی ندانه چو خود خلاص پریخی و تا جماعت تا ننوزه و چه بیا را اوزه وای چه ما پا الله توکل کرده ورن نو او سورون دا مسادر دی او سرازو اسالیب دی دعوت تا اسالیب دعوت دو شایان بینو یو اسالیب یو اسالیب او سوال رازو اسالیب تا پا دی که ورونو دا مسادر تا بیا اشاره کوما چه مگ ذکر کل قرآن و سنت مسادر و رس سلف صالحین اقوال قرآن و سنت خپل ذات که مرجع دی زمگ دی پارا خو سلف صالحین تجارب یا سلف صالحین اقوال موږ د پاره دلیل دی خو شرط مولی کو او کنه شرط پکې څه دی چې د قران او سنت خلاف بنې نن ډېر ورونو په دعوتونو کې ډېر داسې خلک دي دعوتګران کله چې دعوت کوي چې ورته چې ورور دا طریقه غلطه ده درست نه ده نغه وایي چې زموږ اکابرین رو دا کار کړی اکابرین نو دا اکابرین کار زموږ د پاره دلیل په هغه وخت کې دی اکابرین یعنی زموږ سلف صالحین هغه وخت دی چې دا به د شریعت خلاف نه وي شریعت مخالفت به پکې نه وي و زمون ډیر داس دعوتګران دي چې ورته چې ورور دا طریقه ګور نبی علیه السلام په دې طریقه باندې دعوت نه دی کړی دا اسلوب غلط دی په کوم طریقه باندې چې تکي هغه چې دا زمونږه کبیرونو طریقه ده دینه یې خدای خنو شي کېدلی نو موږ سلف صالحین هغه وخت موږ د فار دلیل کې دی چې د سنت مخالفت نه دوم رازو ورونو دوم عنوان دی و اسالیب بیانو دا خو مصادر وو اوس خپل اسالیب بعد اسالیب اخلو چې قران ذکر کړی دی اول اسلوب الداء والدواء دا الفاظ ذکر استعمالو ورونو چې علماو د دعوت علماو او سلف صالحین په کتابونو کې دا عبارات همداسې دي باید دې سره ځان آشنا کړو الداء والدواء الداء مرض و دواء دا غي علاج دا یو اسلوب دی د ناجح د کامیاب دعوت اسلوب دا دی چې اول به داء معلومه اول به بیماری معلومه وروسته دغې نه بیا دغې علاج پسې ګرځي بلکل مخکې مې عرض وکولو چې د داعی مثال دی طبیب دی د طبیب ډاکټر که هر څومره لوی متخصص ډاکټر وي تر هغه وخته پورې د بیمار علاج نشي کولی د بیمارۍ علاج نشي کولی تر څو پورې چې بیماری اول نه یې تشخیص کړی او هیڅ ډاکټر به داسې ونه ګوري چې بغیر د تشخیص د بیمارۍ نه چاته دوا ورکړي د لویو لویو لابراتوارونه جوړ شوي هم دی دپاره څه دپاره تشخیص دپاره چې د بیماری تشخیص کړي نو تاسو وګورئ په دوایانو باندې اوس په دې دوایانو باندې د بیمارانو دومره پیسې نه لګېږي په علاج دومره پیسې نه لګېږي لکه څومره چې په تشخیص باندې لګېږي ډاکټر په اخره کې دوایي ورته د 200 روپۍ ورکړي خو د 200 روپۍ نه مخکې د 300 روپۍ ټیسټونه یوزل کوي وینه د ټیسټ کوي درار ټیسټ کوي او داسې قضای حاجت ټیسټ کوي ور باندې چې څومره په انسان کې دی د مرض د تشخیص لپاره دا ټول ور باندې کوي څه په خاطر باندې چې اصلي مرض ته ورسیږي که داسې کار ونه کوي ورونو په دې دا په تشخیص کې چې څومره پیسې د بیمار لګیږي دا ورته ډیره بهتره ده چې بغیر د تشخیص نه کله یو ډاکټر ته ورځي کله بل ډاکټر ته ورځي دوه درې کله بیماری علاج کوي په لکونو روپۍ هم لاړ شي علاج هم ونشي دې نه دا بهتره ده چې اول په دې تشخیص باندې ښه خرچه وکړي وروسته د هغې لپاره یوه نسخه کافي ده همداسې ورونو داعي هم دی داعي به اول تشخیص د مرض تشخیص به کوي اول به د مرض تشخیص کوي نو الداء والدواء یو اسلوب دا دی د داعي دپاره چاغه به د ګناه یا د منکر منې کولو نه به مخکې یو ځل د هغې تشخیص کوي د بیمارۍ تشخیص به کوي د ګناه تشخیص به کوي چې د ګناه سبب څه دی ولې هغه به تحدیدوي معلوموي به یو ځل داعیان به په دې باندې راکښېني دا پره طریقه یعنې پره طریقه باندې کولی شي په مشوره باندې دا کار کېږي په سروې باندې دا کار کېږي چې څو ګنهګارو خلکو نه د تپوس وکړي مثلا چرسیان دي د چرس ولې څکوي دا کم ځای نه دا چرس شروع ولې شول ولې خامخا څه وجه به یې دلته خو مخکې چرس نه و ولې دلته چرس راغلل نو دا تشخیص دی هغه تشخیص به یې را پیدا کوي او که ته دلته ډېر ته په خطبه کې هم وایې په درس کې هم وایې په عرضه کې هم وایې چې چرس بد دی هغه اصل ځای دی نه دی را پیدا کړی نو ول هغه اصل دا را پیدا کړه بیماري هغه کټ کړه وروسته د هغې نه دوا ورته ورکړه هغه په یو هفته کې بیا عمل کار کوي اوس ورونه مثلا یو ژوندی مثال زه تاسو ته وایم ژوندی مثال دا دی چې د ملت په زرګونو خلک ځي ورنو، د حال دا چې د کفارو د یهودو نصاراو سره په صف کې درېدل د مسلمان په خلاف باندې جنګېدل دس کفر او ارتداد دی. او فقهاو علماو دا مسله بیان کړې ده. باوجود د هغې نه هم زموږ د زرګونو د ملت خلک ځي د دغه مرتکب کېږي. دا یو غټه بیماري ده. نو په ځای د دې چې ورونه موږ تاسو دلته راشو آیتونه او حدیث، هغه آیتونه او حدیث بیانوو په کوم کې چې مسله د عذاب مسله بیانېږي یا نور مسلې بیانېږي، هغه بیانوو. اول باید د سبب را پیدا کړو چې د خلک ولې کوي دا، ولې ځي. نو د دې سبب پیدا کول پکار دي، تشخیص کول پکار دي چې په کوم ځای کې دی. نو کله چې سروې دې وکوله چې ولې د څو کسانو نه تپوس وکړو، څو عسکرو نه تپوس وکړو، څو ملي اردو دې ولیدل، څو قصې دې واورېدلې چې د هغې نه ته تپوس وکړې چې ولې، نو هغې درته وایي شبهه پیش کوي مثلا چې زما د امریکا سره څه کار دی، ما زمان په خپل ځای کې دی، زه خپل مونځ او اودس کوم، موږ امریکایان دی دا وایي که نه، چې موږ امریکایان نه منې کوي د دې کار نه، او زه غریب سړی خپل اولاد ته نفقه فرض ده. نو پوه شه چې بیماري په کوم ځای کې ده. دلته تشخیص د بیماري وشو چې دغه کس د عسکر چې ځي دا په اصل کې په دې مسله نه دی پوه چې دا ارتداد دی. هغه ته دا مسله داسې ښکاري چې نفقه د نفقه فرض ده کې پیدا کیږي. د بل نه دې تپوس وکولو چې ته ولې دا کانټینر او ټینکر دی اخیستی دی امریکانو بیس ته تیل وړې، نو هغه وچې ورور دا خو تجارت دی، نو تجارت خو د کفارو سره روا دی، نو دې کې څه مسله ده. نو مرض تشخیص وشو چې دا انسان دا کس تر اوسه پورې د تجارت او د معونت او د مدد او د کومک فرق نشي کولی، د تولي فرق نشي کولی، دا په دې مسله نه دی پوه. نو کله چې مسله په مسله باندې پوه شو چې دلته اصل مسله، اصل بیماری دا ده چې په دې مسله کې د ردک د مسله د عوامو ته نه ده نشر شوې، نه ده معلومه شوې، اسباب د ردک د خلق نه پیژني چې په څه وجه باندې سړی ردک مرتکب کیږي، او ناقص د ایمان د خلق نه پیژني، ناقص د ایمان نه پیژني. نورونه بیا اوږدې اوږدې قصې ورته مکوه، صرف یو باب دی، دوه باب دی، دا راواخله د عوامو ته نشر کړه، خلق ور باندې پوه کړه، خطبې په دې ورکه، درسونه په دې باندې ورکه، ام پی 3 اوازونه نشر کړه، په دې واره کې مجله کې دا مسله راواله، په سی ډي کې دا مسله راواله، څومره وسایل چې دي کې فیم لري، فیم کې دا مسله حل کړه، مخامخ د چا سره مناقشه کېږي، دا وکړه، د خلکو کورونو ته ورشه، میهمانخانو حجرو ته ورشه، په ډېرو سلیسو الفاظو په ساده الفاظو باندې دا مسله خلکو ته واضح کړه چې ورونو د ردت په نوم باندې یوه بیماري شته، او یو مسلمان چې کلمه ګوي هم وي هغه مرتد کېدی هم شورونو ده شبهه ده کنه. و چې خلکو ته وایي چې د طالبان امارت اسلامي د عسکر ولې وژني، ولې زه کلمه نه وایم، زه خو کلمه وایم مونځ کوم، نو دا ټول شبهات دي. د ټولو نه دا پته لګي چې بیماری دا غځای کې ده چې دا خلک د ردت په مسله نه پوهېږي. نو باید بیماری تشخیص شوه، په ردت نه پوهېږي، اوس باید راپاسې په مختصره طریقه باندې د ردت اسباب را پیدا کړي، د قرآن او سنت او د فقها او د اقوالو په رڼا کې دا مسله تدوین کړي په مختصره ډول باندې، او نور لاړ شي علاج شروع کړي د خلکو. کم عسکر چې دی عسکر دی په کلیوالو کې، د عسکر دی عسکري ته ځي، نو هغه راشه دا علاج ورته وښیا. نو که هغه وایي چې زه کلمه وایم، ورته که کلمه وایه او که نه وایه، د قرآن آیت دی چې څوک ممن یتوله منکم فانه منه. امام قرطبي دا وایي، امام جساس دا وایي، که مونځ او اودس هر څه کوي باوجود د هغې نه هم چې د کافر تر څنګ ودرېد د مسلمان په ضد باندې، د انسان ردت مرتکب کیږي. وروڼو که داسې وي شاذ او نادر، بیا به هغه معاندین چې تبع علی قلوبهم، چې په زړونو باندې مهرونه لګېدلي، صرف هغه به پاتې شي. وروڼو جمع غفیر د ملت به زموږ واپس راواوړي. په سلګونو باندې داسې خلک دي ورونو، په سلګونو داسې مجاهدین اوس موږ ګورو چې پخوانی پخوا عسکر وو، یا په کمپاینونو کې کار کول، یا په حکومتونو کې کار کول، نن زموږ په څنګ کې ولاړ دي. ولې ورونو څه تغییر رالو؟ دا د ردت په مسله باندې پوه شو، مخکې په دې مسله باندې نه پوه. نو دا قبل الدواء دا یو اسلوب دی. دویم اسلوب د پرون هم ذکر کړی، الکلیات قبل الجزئیات. دویم اسلوب دا دی ورونو چې په کلیاتو باندې بغږیږي، دین اسلام د اسلامي شریعت علم ورونه دا بحر دی، بحر لا ساحل له، فلکونو مسلې دي. نو خلکو ته ورونه په تفرعاتو کې نه لګیا کېږي. د داعي کار دا دی چې کلیات خلکو ته بیان کړه. مخکې ما عرض درته وکړلو په دې اسلوب کې، کلیات دا دی ورونه په ځای دی چې ته یوه یوه مسله خلکو ته بیانوې، د کفارو سره د کومک آثار ورته ښایي، غیرت ورته په جوش کې راولې چې ته شرمېږې نه، دا زموږ دښمن دی، دښمن ته څنګه ولاړې پلانو. وروڼو اصل مسله کلیه ورته بیان کړه، کلیه ورته بیان کړه چې دا اجماعي مسله ده په اسلام کې، دا آیت دلیل دی، دا حدیث دلیل دی. هر هغه کلمه گوی مسلمان چې کلمه وایي د دې کلمې سره هم ورزي د کافر تر څنګ درېږي د مسلمان په خلاف باندې که په هر نیت باندې لاړو د غربت په وجه لاړو که د عناد په وجه لاړو په هر وجه باندې لاړو دا سړی درې دت مرتکب کېږي بس یوه کلیه ده دا کلیه باندې پوه کړه چې تر څو پورې په دې نه پوه شوی نور ورته دا خبرې مه کوه په دې کلیه چې څو قناعت نه یې کړی لس وارې ورته وایي پنځوس ځلې دا قناعت کلیه ورته تکرار کړه کله چې په دې باندې پوه شو وروسته دا نور حدیث بیا ورته بیانوه حرمت دی چې د تنخوا د حرامېږي بچي به د په بد تاثیر ورباندې کوي او برکت پکې نشته دا خبره بیا وروسته ورته کوه اصل کلیه ورته بیان کړه که ته لس ځلې دا کلیه باندې هغه پوهینې یا ته ورته دا وایي چې د تنخوا اغېزه نه راوړې دا مشبوحه ده په دې کې شک دی او دا چې کله بچیان دې وخوري بچیان به د بیا بېلارې یو دا هغه وي زه په الله توکل نن چې ګېډه مړه شي سبا بیا ګورو سبا یا مړ یا ژوندی ته ورته برکت نشته زه برکت بې برکته دي خو چې نو ته په جزیات کې ورسره مه غږېږه په اصل کلیت کې ورسره مه جزیات خپله حل کېږي درېیم اسلوب ازالت شبهات شبهې له منځه وړل د شبهو نه مراد څه دی د شبهې نه مراد د داعي بعضې شبهات داسې شبهات دي چې د داعي په صدق کې په باره کې یعنې هغه صدق ته سوال لاندې راولي کله وایي چې دا خلک دا هسې نه دي لګیا دی پسې ډالر دي دی پسې تنخواګانې دي او دا د الله په خاطر دا کار نه کوي دا د او دویمه د دعوت په اړه باندې شبهات د داعي په اړه باندې هم شبهات را پیدا کیږي د دعوت په اړه باندې هم شبهات را پیدا کیږي د دې دواړو ازاله کول موږ وایو چې دا را پیدا کیږي دا څوک را پیدا کیږي دا مصدر نو دویم عنوان دا عنوان کوي مصدر شبهات چې د شبهاتو مصدر څوک دی کم ځای نه د شبهات راځي دا شبهات څوک اچي اول یې اچي نو شبهات ورونو مخکې دا خبره ذکر کړم چې شبهات د نظامونو کار دی کفري نظامونه رؤسا الملا هغه شبهات اچوي بله خبر بله نقطه لا خلاص من الشبهات ولا تبديل فيها نه د دې شبهاتو نه خلاصون شته نه به په دې کې څه تبدیلي راځي دا باید د داعي خبر په ذهن کې دا خبر باید راسخه شي دې ته بیا سوچ خپل نه خرابوي چرت نه خرابوي چې ولې دا شبهې ولې زموږ مبارکې ولې خلک داسې وایي زه خو دومره مخلص یم زه خو داسې په اخلاص کار کوم بیا ولې د خلک ظلم کوي چې ورونو دا د دعوت سره تړلی کار دی تړلی لا خلاص من الشبهات ولا تبديل فيها د دې نه خلاصون نشته او تبديل هم نه پکې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبل تا ته چې څه ویل کیږي اوس څومره شبهې درته را کله وایي چې دا د پردیو مزدور دی دا کتاب ورته بل څوک لیکي کله وایي دا مجنون دی کله وایي دا ساحر دی کله وایي چې دا جاه و جلال غواړي حکومت غواړي دا ټول الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې په واسطه باندې ټول امت ته دا تسلی ورکوي چې دا په ذهن کې کېدی چې دا شبهې به یي مخکې خلکو ته ویل رسولانو ته ویل شي تا ته به ویل کېږي بل عنوان ولیکي انواع الشبهات درې قسمه شبهات خلک پیش کوي ملا نظامونه حکام درې قسمه د دعوت په مجال کې اول د داعي په رابطه باندې شبهات د دعوتګر په رابطه باندې شبهات د داعي په رابطه باندې شبهات یعنی د هغه په شخصیت د هغه په سیرت د هغه په سلوک کې خبرې را پیدا کول په هغې باندې بهتانونه لګول مثلا به طور مثال یادوو دا ناپوه دی وایي ناپوهه دی او دا مخکې رسولانو ته ویلی شي ان لا نراک فی جهاله دا ناپوهه خلک دي دوهم وایي دا متشدد جذباتي دی وایي د عقل نه جذبه غټه ده تکفیری ورته وایي تکفیریان دي دا علم نه لري اوس هم رڼو په دې تلویزیونونو باندې دا د دانشورانو په نوم باندې بعضې د علماو په نوم باندې خلک راغواړي نو د مجاهدینو په رابطه دعوتګرانو په رابطه چې تپوس دی کوي چې دا خلک ولې داسې کوي نغه وای چې وروړه اصل سبب دا دی چې جهالت دی جهالت جاهل دی تاسو ګورئ یو عالم ورسره نشته علما ورسره نشته ټول نوي ځوانان دي د عالم پکې نوم نشته دی نو دا شبهه د داعي په شخصیت کې ده د داعي په شخصیت باندې افترا کول چې دا د بل جاسوس دی د نورو جاسوس دی اوس پورې دا خبره کوي وروڼه شیخ اسامه رحمه الله په شهادت باندې ورسېدلو د کفارو په لاس باندې خاندان تباه شو شهید په شهادت ورسېدلو تر اخر ورځې پورې حتی تر اوسه پورې یعنی دا دومره ظالم خلک دي دا انسانانو کې دومره ظلم او جفا شته چې په هیڅ حالت کې نه پرېږدي ډېر دی امارت اسلامي مشران په دې پاکستان کې ونیول شول اول ورپسې څه وایي دا ټول تې سکه ته چېرته په موږ دا ګیراسې نه ده سپینه کړې دا خو نه ده چې زه د جهاد مخالف یم دا ټول د عیسای خلک دي هلته ناست دي همالته یي همغې تمویله یي دا ندی ملا صاحب ماتا سقه سړی ویلی دی چې دا د بالایسار کې اوسیږي. اوس سقه سړی شته څوک دی؟ خو نشته قضا چې سړی راکش کړي چې راشه سقه سړی دې راته وښایه. نو دا شبهه دا د هغې خلک دي فلان استاد یاسر دا دا چې داسې تیز تیز غږیږي دا زه ولې نشم غږېدی. دې کې خبره ده ته سکې پردې شاته لاسونه دي. اول دا ورپسې وایي چې دا د هغې جاسوس دی. هغې ورته ویلي زه ولې نشم کولی ته د اوس یې ځکه یې نشي کولی. هغه غیرتی دی. هغه قربانۍ ته ځان ورکړی ته قربانۍ ته ځان نشي ورکولی. ته دا خبره دی ته دا د هغې کسټ د خپلې ښځې د څنګ سره نشي اروېدلی. ته بهر به یې څه وکوې؟ تا ته الله دا غیرت نه دی درکړی. بیا چې ونیسي ها بیا دا نه وایي چې دا خو والله دا خو رښتیا دی ایسای جاسوس نه و. دا خو دا وګوره ظالمانو بیا ها ما نه وایي چې دا جاسوس دی. د استخباراتو خو کار هم دا دی سړي دا کار اخلي اخلي چې کله کار ختم شي بیا یې ونیسي ځکه رازونه ورسره یي. او که کله بیا شهید کړو بیا نو وایي ګوره د سره رازونه ډېرو دا ایسای په شهادت یې ورسولو. او که را پرېښودو ما نه ویلې نوی تجربه نوی تربیه اوس ورته ورکړې ده ورېږه نور به یې څه ورته ښودلي. وروڼو د حکیمانو په باره کې دخه یوه قصه یوه افسانه مشهوره ده. وایي چې یو وخت کې یو کس خپل زوی ته وایي چې راځه نن د دنیا چکر در باندې وایم ټوله دنیا در باندې ګورم. نه بچي وویلې چې ټوله دنیا به څنګه ګورو؟ وایي ته راځه زه در باندې ګورم دنیا باید در وښیم چې دنیا څنګه ده خلک څنګه دي. نو روان شوي دي لرې له مخې خر مخکې روان دی دی دواړه پلار هم روان دی سپین ږیری پلار دی زوی ورسره دی. خلک مخ ورغلي خاندي ورپورې ته اوس دي جاهلانو ته ګوره خو خر روان دی خر دی دې دپاره سړی ورباندې سور شي او داسې خالي روان دی. نو پلار په دې خره باندې سور شوی دی زوی روان دی بله ډله خلک ورغلي دا اوس وګوره ماشوم یې په روان دی غریب په خپو باندې او دای په خره باندې ناست دی دې ظالم ته ګوره. دا کوس شوی ویل چې بچی راشه ته کښېنه بله ډله په مخه ورغلې ته دې ظلم ته وګوره. سپین ږیری سړی په خپو باندې روان دی او دا چې هلک دی او هلکه یې په هغه باندې سور دی آخر داسې کړی دا خر یې راخستی په شا کړی دی. نو ټوله زیاته خندا خلک دا وګوره خر دی د سورلۍ دپاره دی په شا باندې ګرځولی. نو بیا ورته وایي چې بچی دنیا دې ولیدله دا دنیا ده. نو د دې ظالمانو د دې ملا کار هم دغه دی د دې خبیثانو ناستې سوچ په دې باندې کوي په دې باندې سوچ کوي چې څنګه جرح کړي. او سبحان الله هغه شبهه چې نوح علیه السلام ته وه هماغه موسی علیه السلام ته ده ابراهیم علیه السلام ته ده هماغه نبی علیه السلام ته ده هماغه نن ورځ هم ده هماغه څه ورته وایي. نو یو انواعو د شبهاتو نه دا ده چې داعي شبهه کوي داغداره کوي. نورونو داعي چې کله رهبر قومندان مشر او دعوتګر چې کله داغداره شي د هغې دعوت بیا څوک مني بیا نه مني. چا پسې چې دا خبره راغله چې دا د عیسای جاسوس دی دا د سی آی جاسوس دی. شیخ اسامه رحمه الله چې د زهر قاتل د امریکا دپاره د امریکا یې در بدر کړه او هغې ته وایي چې دا د عیسای دا د هغه جاسوس دی د امریکا جاسوس دی. تر دې اندازې پورې نه حماقت شته. په اولو وختونو کې چې کله جنګ شروع شو د امریکایانو یو والوتل دا خلک وایي د امریکا خلک دي. خو اوس څنګه د امریکا وجني او د امریکا خلک دي؟ دا امریکا ورته بمونه ورکوي او امریکا غواړي چې افغانستان کې پاتې شي. نو څه سبب نشته که نه بانه نه جوړېږي. نو ځکه دا یو بم په دې باندې الوځوي چې وایي چې دهشتګردان اوس هم شته. دا خبره نو عوام نه کوي. دا د دومره غټ غټ پټکۍ چې دي دا د دومره غټه غټې ګیرې چې دي دا دغه خلک کوي. دغه شبهات دغه خلک دا علما السلاطین چې امریکایي وجني هغه وایي چې دا وګوره دا دغه خلک دي امریکایان دې دپاره ساتلي دي. د امریکا چې راغلی تا نه اجازه غوښتې ده چې اوس وځي تا ته به ووایي چې یاره زه سبب نشته زه به ووځم. په زور راغلی په زور باندې به ووځي او په زور باندې دلته پاتې کېږي چا نه دا اجازه نه غواړي. نو یو دا سبب دی نوع ده د شبهاتو چې داعي مجروح کوي. دویم نوعه دویو نوعه خپله د دعوت مجروحه کوي. موږ تاسو ورونو دعوت هم دا دی چې موږ خلافت غواړو اسلامي نظام غواړو اسلامي امارت غواړو. نو دویم شبهه چې خلک را منځته کوي چې امارت دا جرحه کوي چې دا طریقه خو چې په د امارت چې تاسو یې وایې دا خو څه طریقه نه ده. په اسلام کې خدا دی چې امارت امیر دپاره چې څوک ټاکل کیږي هغه باید د عوامو رایې ته رجوع وکړي. عوام یې باید وټاکي. انتخابات باید وشي. رای باید خلک واخلي. دا چې تاسو امارت اسلامي جوړ کړی دا خو د زور خبره ده. په زور باندې راغلی یا په زور باندې مخیستی دی؟ نو دا تر سوال لاندې راولي چې دا شرعي موضوع نه ده چې تاسو یې غواړئ. بلا خبره شبهات دا شبهه در ته پیدا کی چې امارت اسلامی په دنیا کې څوک نه پریدي، خلافت اوس په دنیا کې څوک نه پریدي، دا خو د رسول الله اسلام دور نه دی، نه د مکه او د مدینه دشت دی. اوس ملل متحد جوړ شوی، ملل متحد کې رسمیت اخیستل، په هغه کې عضویت اخیستل دا شرط دی اوسېدلو، چې تر څو دا کار نه کړي څوک دې نه پریدي. نو فلهذا ولې ځان نه ستړی کوي او عوام او ملت ولې ستړی کوي؟ دا طریقه دی نه ده، د کېدلو نه ده، ناممکنه ده څوک دې پریدي نه. نو خپله د دعوت تر سوال لاندې راولي، د نظام په خلاف باندې چې کله جنګېږي، د نظام په خلاف باندې دا خبره درته کوي، د نظام په خلاف باندې دا خبره درته کوي چې د نظام په خلاف باندې راوتل دا د خوارجو کار دی، دې ته کافر ویل دا د خوارجو کار دی، زوران او بهتان په حال دا چې د خوارجو عقیده د مر په شانتې روښانه ده. د خوارجو عقیده دا ده چې څوک وړوکې ګناه هم وکوي، دروغ دې وویلې کافر یې، یو مونځ در نه قضا شو کافر یې، یو گناه دی بل گناه دی وکول هغه باندې کافر. مجاهدین چاته په دې وجه باندې کافر ویلی دی؟ مجاهدین خپل لوی لوی گناهونه شته دی، پکې گناهګار دی. نو دوی ورته اوس تر څو پورې چې د دعوت لارې ونیسي، نو یو نوم ور باندې په دې دعوت باندې یو نوم ورکوي چې دا د خوارجو عقیده ده. دریم نوع د شبهات مدعوین، هغه جرحه کوي، په هغې باندې اتهامات لګوي. څوک چې زما استاد درس ته کښېني، زما استاد مرکز ته راځي، زما ستا په لاره باندې راځي، نو هغې په باره کې وایي چې دا څومره کسان چې د دوی سره دي، دا ټول په درازاره مدرازاره خلک دي، نور هېڅ کار نشي کولی، جاهل خلک دي، پوهېږي نه، د مدرسو نه راغلي، وظیفې خوري او هغه دي او دغه دي. نو تاسو راشئ، تاسو پکې کوم یو کس کتلی دی داسې کوم دکتور یي پکې، تاسو پکې کوم داسې غټ انجینر او ډاکټر او داسې سیاستدان هم پکې کتلی دی؟ نو خلکو ته دا وایي چې دا ناپوهه خلک دي، څوک کسان سره جمع شوي دي. تورونو په نبی علیه السلام، په نوح علیه السلام، په ټولو باندې دا اعتراضونه کېدل. همدا به ورته وایي چې ارازلونه، تاسو شاوخوا چې موږ ګورو، خو ارازل، ارازل یعنې د ټولو نه هغه غریبه طبقه خلک، د ټولو نه هغه پست خلک، هغه خلک درنه راتاو دي. نو اشراف د قوم خو یوم تاسو سره نشته، اوس مجاهدین باندې خلک درته هغه کوي، شاید تاسو سره په دې قوم کې زه وګوره، په دې خپل کلي کې وګوره، د کلي ملک تاسو سره نشته، د فلان جومات ملا تاسو سره نشته، هغه فلان انجینر سره، ډاکټر سره تاسو سره نشته، هغه خلک تاسو سره نشته، خو څوک در سره دي؟ ټول همدغه نوي ځوانان دي، او مست او څڼې پرېښد همدغه در سره دي. دا اعتراضونه مخکې په هغې باندې کېدل، اوس هم په خلکو باندې کېږي. نورونه که مالک دی، که غټ مولوی صاحب دی، که فلان دی، که فلان دی، اصل وجه دا نه ده چې ما سره نه دي، زما زه په حق نه یم. ورونه زه په سکروټو روان یم، په سکروټو، په سکروټو باندې دغه نرمې مرمې پوندې نه شي تللی، په دې وجه باندې نه دي ما سره، په دې وجه نه ده چې زه په ناحقه باندې یم. دلته شهادتونه دي، بندیخانې دي، په دې وجه باندې خلک نه دي. خو دغه ټکی خلک نه وایي، خلک دا وایي چې په دې وجه باندې ورسره څوک نشته چې دوی په ناحقه دي. د هغې درته وایي، وایي ولې؟ په د زرګونو مدرسې دي، په د دومره مدرسو کې د دومره علما دي، د دومره غټ غټ سیاسي تنظیمونه دي اسلامي، دا یو هم چرته غرو ته ونه ختل، او صرف تاسو په دې باندې پوه شوئ، په دې حقیقت باندې پوه شوئ. نو وروڼه د خپله مدعوین تر سوال لاندې راوستل. نو دا درې قسمه شبهات دي. اوس راځو وروڼه چې د دې شبهاتو په مقابل کې د داعي موقف باید څه وي. موقف الداعي، موقف د داعي باید څه وي؟ وروڼه د موقف الداعي د دې نه مخکې مسله کې بیان کړو، درې قسمه خبره مو کولې چې د شبهاتو رد به په څه باندې کوي. یو به د هغې د شبهاتو وسایل بندوي، په اختصار یې دلته بیا دوباره کلی کوي، تکراروي. رد د شبهاتو به موقف د داعي دا دی چې اوله خبر ده چې خامخا ضرور به ضرور به داعي د شبهاتو رد کوي، ځانه به درویش نه جوړوي، خاندې به نه چې بس چې څه وایي وایي، د لیوانیان دی، هسې موږ صفا خلک یو چې خپله صفا صاف یې او ملامت نه وایي، د بادشاه نه مایارېږه. دا د کورنۍ مثالونه به دلته نه تطبیقوو، نه د شبهاتو رد به کوو. د شبهاتو رد به وویل چې په درې قسمه کېږي. وسایل د دښمن هغه به فلج کوو حسب الاستطاعت. دوهم، د هغې د شبهاتو رد به په قول سره، یعنې په ژبه سره، په استدلال او په حجت او په دلیل سره ردوو. دریم، وسایل د دعوت او وسایل د دعوت او د ابلاغ به د شریعت په اطار او په چوکاټ کې دننه خپلو. یعنې څومره وسایل چې دي، د کوم نه چې دوی کار اخلي، موږ هم د هغې نه کار اخلو. یجب علی الداعی الابتعاد عن شبهات، د شبهاتو د ځای نه به ځان ساتي. هغه تیر شول، هغې هېڅ هم نه دي ویلي. نبی علیه السلام آواز ورباندې وکولو چې ودرېږئ، چې ودرېدل، نو ویې ویلې چې زه محمد یم او دا زما بی بی فلانه ده. نو صحابي ویلي چې استغفر الله یا رسول الله، هغه تا په موږ باندې دا ګمان وکولو چې موږ ستا په باره کې څه بدګماني وکوو، چې نبی علیه السلام د بل چا بلې نامحرمې ښځې سره ولاړ دی. نبی علیه السلام ورته ویلي چې ان شیطان لا یجري من الانسان ما جری دم دا فکر مکه وی شیطان زکه انسان پرګونو کې دیونه په شانته منډه وهی نو کېدای شي فزړ کې د شک او شبهه درو غورځيږي او تباشي او هلاک شي په دې شبهه په وجه باندې. نورونه دلته دغه نبی علی السلام د خزې سره بهر درېدل په تیاره کې دا یوه شبهه یو شبهه وه او که نه یو مظنه وه. نبی علی السلام دا پرې نښودله زر یې د هغې رد وکولو. نو فلهذا یو داعي ته پکار ده چې اګر که بعضې کارونه ورته جایز هم وي خو د شبهې ځای هغه به دا نه کوي. مثلا د چا سره د کلیوال سره د معامله ده، معامله ده دلته په کلي وطن کې ورسره معامله ده، نه میلاویږي یا هغه هلته مامور دی، نو ته د هغې حق غوښتلو دپاره صحیح ده ورځې چېرته ورځې کمپاین کې کار کوي هلته ورځې چې درځم امانت مې راکړه. نورونو په دې ته یو داعي یې، تا چې خلک وګوري چې ته کمپاین ته داخل شوې واپس را ووتې، نو کمپاین ته داخلېدل دا شبهه ده او که نه ده؟ نو خلک بیا په تا پسې به دا وایي او که نه، حق بیا لري چې ووایي او که نه، بیا ورپسې دا تبلیغات کېږي او که نه چې پلان د مجاهدینو مشر د طالبانو مشر دی موږ ته وایي، نور خلک په خلاف دا خپله وایي په دې ګنهنګاره ما ولیدو کمپاین نه را ووتو، خو ته به کمپاین ته شخصي کار دپاره تللی. نو فلهذا یجب علی الداعی الابتعاد عن الشبهات، د شبهاتو د ځاینه به ځان ساتي. په داسې ځای کې به څوک نه اختیاروي چې هغه ځای دی د شبهاتو ځای، داسې چا سره به ناسته پاسته نه کوي چې هغه د شبهاتو ځای، په داسې طریقه باندې به ګرځې نه چې هغه د شبهاتو ځای د شبهاتو تو د هغې نه شبهه راوچتېږي. نو دا خبره نه کوو، بعضې خلک به ډېر هم داسې مجاهدین ملګري لیدلي، دعوتګران هم لیدلي چې هغه وایي چې زه خلک به خبر کړي د خلکو خبرو پسې مه ګرځه. نه، خلکو خبرو پسې به ګرځو تر څو پورې چې زمونږ وسه کېږي د هغې رد به کوو. نو یو رد د هغې دا دی چې د شبهاتو نه به ځان ساتو. مثلا ډېر داسې دعوتګران دي، علما دي، اوس په مکتبونو کې دلته درس وایي، تدریس کوي، نو هغه عالم موږ وایي چې که بالکل هېڅ شرعي دلیل هم نه وي موجود، او شته د نه کولو د حرمت دلایل شته دي په حدیثو کې موجود دي، خو که موږ وایو چې بالکل دا یو مباح کار دی په مکتب کې تدریس کول، د حکومتي مکتب کې تدریس کول بالکل مباح کار دی، نو ورونه د یو داعي دپاره دا جایز نه ده، لغیرهی ورته جایز نه ده، لغیرهی حرام دی دا ورته. په څه وجه باندې ورونه؟ په همدې وجه باندې چې دغه داعي چې دلته معلم دی د دې دعوتګر خبره بیا څوک نه مني. عوام خو دومره عقل نه لري، دومره عمق نه لري چې هغه بیا دا و چې ته عوام هغه عسکری ته روانې تېره منې کوې، هغه درته وایي چې ته اوس ما روانې کوې، هغه فلانی داعي هغه استاد دی. ولې نو هغه اوس په دې باندې نه پوهېږي چې دا تدریس دی او هغه کفر د مسلمانو په خلاف جنګېدل، د دواړو کې فرق شته، څه په درجه کې فرق شته ده. نو هغه د عوامو د خولې نه د بچ کېدلو په خاطر باندې، د شبهې نه په خاطر باندې که هېڅ نه وي وروڼو، داعي باید په داسې ځای کې کار ونه کوي چې هلته د هغې شخصیت ته هغه لاندې راځي. د عوام عجیب عجیب دلایل وي، دلته په دې ځایونو کې یو وخت کې چا د معلمې په باره کې خبره وکوله، د کوم عامي خبره یې وکوله، هغې وایي چې یو مولي صاحب ته د عامي مناظره او مناقشه وه په دې مسله باندې، هغه وایي چې څه عجیبه خبره ده، د حکومت خو د غوا په مثال باندې دی، د عوامو بیا دلایل هم عجیبه دلایل دي. امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې ما داسې عالم نشته چې ما ورسره مناظره کړي مناقشه کړي چې هغه ورباندې غالبه شوی نه یم، او داسې جاهل نشته چې ما سره مناقشه مناظره کړي چې په ما باندې نه غالبه شوی، ځکه د جاهل سره به څه وایي. هغه وایي چې د حکومت مثال خو د غوا دی، د غوا څو تیونه وي که نه، د فستان د هغې څو سرونه وي، نو یو سر زه عسکر ما په خوله کې نیولی، یو سر د مولوي صاحب معلم د هغې په خوله کې نیولی، هغه دپاره حلال دی ما دپاره حرام دی؟ اوس د دې جواب ورکړه. نو په دې باندې د داسې داعي هغه بالکل خبره نه مني. یو کس دی د امارت اسلامي ولسوال دی یا قومندان دی، هغه راځي وروره د ملي پیوستون پروژه را روانه وي، د خپله بیاله ورباندې جوړوي. موږ وایي دا په اسلام کې به جایز وي، خو تا دپاره جایز نه ده، تا دپاره ځکه جایز نه ده چې ته شخصیت رمز یې، تا ته ګوته بیا نیول کېږي. عوام درته وایي چې ته ما د سړک نه منې کوې، ټیکهدار وژنې، او خپله دې ځان ته بیاله جوړه کړې ده. نو په دې خاطر باندې داعي ځان ته شخصیت وي. داعي باید ورونه د داعي مثال عوام لکه چې وایي داعي سفید پوش دی، سپینو جامې والی دی، که سړی جامې تورې په دې دیګ باندې ځان هم وسولوه نه تورېږي، نه ښکاري ستا جامې هم تورې دي، هم تورې دي، خو سپینو جامو والا سړی چې د تور دیګ سره په یو میټر کې لړ شي هم چې ګوري چې یو تور داغ ورباندې ناستې، د نغري سره سې کینی هم جامې تورېږي. نو ورونه داعي سفید پوش دی، داعي باید مظن نه د ځایونو نه ځان ساتي، د شبهاتو د ځایونو نه به ځان ساتي. اگر که هغه کار به له ذاته جایز وي، خو له غیرهی هغه د ده دپاره حرام دی، د دعوت په خاطر باندې به د هغې نه ځان لرې ساتي. نورونو دا دوم اسلوب و، دوم اسلوب اول اسلوب ادا او دوا تشخيص بكوي دوم شيورونو رد شبهاتو دريم شيو ها صحيح سلورم سلورم رازو الترغيب والترهيب دام اسلوب ديرونو الترغيب والترهيب ترغيب واي تشويق كولو تشويق ترهيب واي يراولو تا نو تشويق صدفارا او يراول دي سنا تشويق دي جنت طرف تا تشويق دي جنت تي نعمتونو طرف تا تشويق او دي دوزخ دي عذاب او دي وعيدوننا تخويف يراول دا دي قرآن يو ثابت اسلوب دي چه پا هيت زائي كبدا سوانو گوري دا قرآن کرين تاسو طولو گوري چه چر تا هم رونو دی مسلمان ذکر راضی دی مسلمان ذکر راضی چه ها کسان چه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات کلا ور ترش چه لهم جنات غید پر جنتون دی سند لا سر پس کافر ذکر کړي دی غید پر جهنم دی یا اول ذکر دی دی ترهیب کیږي چې سوک دا داکارو کوي غید پر جهنم دی ور دی او کسوک دا او کسوک دا د الله خبره ومني د رسول خبره ومني غید پر نو دا یو داسې اسلوب دی په قران کریم کې چې بالکل نه جدا کیدونکي بالکل نه جدا کیږي نو دا ورونو پخپل عقل باندې بدا نه کوي وز ډیر داسې دعوتګران دی ورونو ترهیب پکې نشته شته کنه ورونو بالکل ترهیب نه کوي په کتابونو کې دانشته په نصاب کې دانشته چورته وای چورونو د ترهیب هم کوانا نه زموږ د کبیرونو طریقه ده په دې کې فائدنه شته څوک به یاروې نه اوس الله یراولې دي ته څنګه نه یاره ته خدای الله نماینده دی خدای الله نماینده دی چې الله څه ورته ویلي دي د قران یې معنی دا ده چې د تخویف او د وعید چې د څومره آیتونه دا به ټول معطل دا به چاته نه وای نه خلک یریږي دعوت کې به هم ترغیب کوي هم به ترهیب کوي په دعوتګران کې د ترغیب باندې په مجاهدینو باندې خلک دا اعتراض کوي مړه به د خلکو کار نه شته شپه ورځ به ځوانانو ته حوره ده او حوره ده او فلان ده او جنت ته او مزید او خلکو ته دا ښیي دا د ډېر دایان چې ځان ته ډېر داسې هغه وایي د کارګر خلک وایي نو خلکو ته وایي دا مه وایي خلکو ته دا وایي چې کار وکړه وطن آباد کړه مسلمانانو ته یو شی راوړه بس حوره ده او جنت و د الله بنده الله موږ ته بیان کړی دی نبی علیه السلام یې بیانوي قرآن یې بیانوي ته د هغې نه هم زیات دانش را پیدا شوی او خلکو ته وایي چې نه نو ترغیب به هم کوو د جنت کم ترغیبونه چې راغلي د ځانه به یې نه بیانوو کم چې په قرآن او سنت کې بیان دي ترغیب به هم کوو په کم چې په قرآن او سنت کې دویم ترغیب ورونو دا خو اخروی ترغیب شو دویم ترغیب دنیاوي ترغیب به هم کوو یعنی ترغیب په دوه قسمه شو یو ترغیب اخروی او یو ترغیب دنیاوي دنیاوي ترغیب به هم کوو دنیاوي ترغیب څه معنی په دنیا کې به دا ترغیب ورکوو که چېرته دا خبره تاسو ومنئ قحطی به الله لرې کړي بارانونه به راشي په رزق کې به هم برکت شي په بچو کې به هم برکت شي دا ترغیب دی او دا هم په قرآن باندې ثابت دی په اخروي کې تاسو وګورئ په قرآن کریم کې راځي نوح علیه السلام خپل قوم ته څه وایي ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى دا اخروي او په دنیا کې بیا ورته د دنیا په باره کې هم ورته وایي که چېرته تاسو دا خبره ومنئ نو الله رب العزت به څه وکوي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا کدا لا مغفرت او زما اتباع وکوي الله با اسمانونه بارانونه در باندې ووري و يمددكم باموال په مالونه باندې به الله رب العزت مدد وکوي و بنين او اولادونه کې به برکت شي په جنه په مال او اولاد کې به برکت شي نو دا دنیاوي ترغیب دی هم به دنیاوي ترغیب ورکوي هم اخروي هم به دنیاوي اخروي تخفیف کوي هم دنیاوي دنیاوي تخفیف ورونه دا دی چې د عذابونه نه به یاره د پخواني قومونو د عذاب قصې به ورته کوي په حدیثو کې ذکر دی په آیتونو کې ذکر دی څوک دکه زکات په باره کې ورونه سخت وعیدونه دي چې څوک زکات نه ورکوي د هغې اموال به تبا کیږي نو هم به دا ترغیب کوي همدا ورونه بل ورونه دا فطرت دی انسان دی فطرت دی انسان همداسې دی ته یو وړوکی مثال درته وایم ته که یو خپل بچي ته بچی ترغیبوي دې ته چې درس باید ووایي نو هغه ترغیبوي که بچی دا ځل په صنف کې اول نمره رالی زه سیکل درته اخلم که دا ځل کمپیوټر درته اخلم نو هغه ترغیب شو که نه شپه ورځ هغه خو کله چې درس یې ډېر وویلې سختي ورباندې ډېره راله یا یې لوبو ته زړه شو یا خوب ورباندې غالبه شو نور بس وایي چې یاره سیکل نه صحیح ځه دومره وخت سره سیکل نه و دې نه وروسته دې نه ته دومره خلکو سره سیکل نه شته دې نه وروسته دې نه بس ټمبلي شروع کړي اول نمره نه لسم نمره هم صحیح ده کیږي او که نه کیږي خو که پلار ورته ووایي چې سیکل درته اخلم که کامیاب شوې کمپیوټر درته اخلم که دا شوې خو که ناکام شوې دا نه وي نه ده تاسو ټایم بیا ورته وښيي او یا ورته وایي چې بیا دې مدرسې نه د نور راوباسم یا ورته وایي چې بیا که دا نه کوې نو دا بارې ګورې ده د بهر پټي ګوره د دین اورته کدا ځل ناکام شي بس نور در مدرسه در باندې بند راځین دا بده قانی کوي نو هغه چې کله سیکل میکل خو هیرا چې بیا دې طرف ته وګوري چې وای دا د دې وسنه لرم نو بیا په میاشتو میاشتو کتاب ته پریوزي خو ځان کامیابوي دا فطرت د انسان دی ورون خالق زمونږ الله دی الله زمونږ خالق دی الله چې موږ ته دا ویلي دي چې دعوت په ترغیب او ترهیب باندې الله د انسان ته دعوت کوي رسول ورته کوي خو بس همدغه طریقه ده الله خپل بنده پیژني چې په څه باندې کیږي چې په دې نشو په ترغیب نشو په ترهیب باندې به کیږي نو دا دنیاوي ترهیب به هم ورته کوي دنیاوي ترهیب ورونه بیا په هغه کې دغه شی هم جانبي تأدیبي جانب هم پکې راځي چې تخویف به خپله به یې په تأدیب باندې به تخویف کوي او هغه دعات چې محتسبین دي د امارت د طرف نه وي د حکومت اسلامي طرف نه وي هغوی به ورونو کله چې دا بیان کړي ترغیب وکوي ترهیب یې اخروي تخفیف اخروی ترغیب وکړي ورونو بیا په آخر کې هغوی دپاره دا هم جایز ده چې په دنیاوي لحد تخفیف هم وکوي یعنی هغه تخفیف چې کم دی امارت په لاس کې دی کم چې د قضا په لاس کې دی هغې دپاره سزاګان اعلان کړي که چا دا کار ونه کوله خو ورونو په شی ورباندې مقدم دی اول به ترغیب کوي ترهیب یې دنیاوي اخروي به دواړه کوي ترغیب به د دنیاوي نه هر څه نه چې ختم شو وروسته د هغې نه به بیا دا کار د چا دی دا د محتسبینو دی ورونو د محتسبینو د عامو دعاتو نه محتسب یعنی هغه دعوتګر هغه امر بالمعروف مأمورین چې د امارت اسلامي اسلامي نظام نه مقرر شوي هغه بیا د حق لري چې دنیاوي تخفیف هم ورته اعلان کړي چې زموږ په لاس باندې بیا تأدیبېږي که دا کار ونه کولو په دې ځای باندې اکتفا کوو انشاءالله یو بله بل اسلوب ذکر کوو.